Nie przegap najgorętszej premiery tego roku. Transporter. Tylko w salonach Volkswagen samochody dostawcze. Oferta dla przedsiębiorców. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16 stycznia i 18. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Jest wniosek o uchylenie immunitetu Mateuszowi Morawieckiemu. Pełnomocnicy Kamilka z Częstochowy złożą zażalenie w sprawie umorzenia śledztwa przez gdańską prokuraturę. Francuscy marynarze upubliczniali w sieci wrażliwe dane, pisze dziennik Le Monde. Prokurator generalny Adam Bodnar skierował do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Mateuszowi Morawieckiemu. Chodzi o sprawę wyborów kopertowych z 2020 roku. W ocenie zespołu prokuratorów Mateusz Morawiecki jako premier Polski mógł popełnić przestępstwo przekroczenia uprawnień, powiedziała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Bowiem nie był uprawniony, nie posiadał kompetencji w świetle obowiązujących wówczas przepisów prawnych do wydania decyzji polecających podjęcie przez Pocztę Polską i przez Wytwórnię Papierów Wartościowych działań i zaangażowanie ich w proces wyborczy. Prokurator Adamiak poinformowała, że w sprawie zgromadzono obszerny materiał dowodowy, z którego część została przekazana przez Komisję Śledczą do spraw wyborów kopertowych, która działała do października 2024 roku. Marszałek Szymon Hołownia dodał, że wniosek o uchylenie immunitetu byłemu premierowi skierował do kontroli formalnej do służb prawnych Sejmu. Zobowiązałem je, żeby przedstawiły mi swoją opinię w poniedziałek, zapowiedział. Wyraził też nadzieję, że będzie mógł w poniedziałek skierować ten wniosek do Komisji Regulaminowej. Co cieszy, że prokuratura z tej pracy Sejmowej Komisji Śledczej korzysta. Chodzi oczywiście o organizację wyborów kopertowych, o odpowiedzialność Mateusza Morawieckiego w czasie, kiedy był premierem, za zorganizowanie tych wyborów. Te nieprawidłowości, koszty, które są wymienione w tym wniosku, jak Państwo już doskonale wiedzą, przekraczają 50 milionów złotych. Marszałek nie wykluczył, że wniosek o uchylenie immunitetu mógłby zostać rozpatrzony przez Sejm na pierwszym posiedzeniu w lutym. Pełnomocnicy Kamilka z Częstochowy złożą zażalenie w sprawie umorzenia śledztwa przez prokuraturę rejonową w Gdańsku. Według śledczych zachowania i zaniechania instytucji nadzorujących rodziny Kamilka nie wyczerpują znamion przestępstwa. Rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak podkreśliła, że jej urząd nadzoruje sprawę, ma wgląd w akta tej sprawy i widzi różnego rodzaju niepokojące sygnały mówiące i świadczące o tym, że decyzja prokuratury jest decyzją niezrozumiałą. Ja oczywiście nie mogę udostępnić i powiedzieć, jaki jest materiał dowodowy w sprawie, ale chciałabym tylko powiedzieć, że same przekazy publiczne, które są dostępne, które może zobaczyć każdy z nas, mówią o tym, że Kamilek był dzieckiem, który chodził do szkoły z podbitym okiem, miał złamaną rękę, wielokrotnie uciekał z domu. 7-letnie dziecko było znajdowane na ulicy w krótkich spodenkach w listopadzie i prosiło o pomoc. Prokuratura Krajowa zapowiedziała, że sprawę przeanalizuje Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej. Dramat 8-letniego Kamilka wstrząsnął całą Polską. Ojczym posadził dziecko na piecu węglowym i polewał wrzątkiem. Chłopiec zmarł 8 maja 2023 roku po 35 dniach walki o życie. A więcej o tej sprawie już niedługo. Zapraszamy do Trójki. Niezmienne poparcie, dodatkowa pomoc finansowa i deklaracja, że w tym roku Ukraina musi być w tak mocnej pozycji, jak to możliwe. Tak wyglądała wizyta brytyjskiego premiera Keira Starmera w Kijowie. To pierwsza wizyta szefa rządu od lipcowej zmiany władzy, pełna gestów i zapewnień o solidarności. Musimy zastanowić się nad tym, jak ta wojna może się skończyć. Zgadzamy się, że to musi być pokój gwarantujący wam bezpieczeństwo, waszą niezależność i wasze prawo, by decydować o swojej przyszłości. O zaangażowaniu Londynu ma świadczyć m.in. podpisanie deklaracji o 100-letnim partnerstwie, a w niej dalsza pomoc finansowa, wsparcie dla ukraińskiej służby zdrowia i współpraca w zakresie bezpieczeństwa, także morskiego. Wielu analityków rozpatruje wizytę w kontekście zmian w Białym Domu i sygnałów, że administracja Donalda Trumpa może oczekiwać od Kijowa ustępstw, by zakończyć wojnę z Rosją. Podczas wizyty przypomnienie o codzienności, w jakiej od niemal 3 lat żyją Ukraińcy. W Kijowie rozległ się alarm bombowy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Afera we francuskiej flocie wojennej. Marynarze upubliczniali w sieci wrażliwe dane dotyczące łodzi podwodnych z bronią nuklearną. Wszystko przez smartwatche i aplikację sportową. Dziennik Le Monde alarmuje, że luka w zabezpieczeniach stworzyła poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Wrogie państwo mogło poznać cykl i daty patroli łodzi nuklearnych i wykorzystać to w odpowiednim momencie, na przykład do zablokowania wyjścia z portu. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest na ogół dobra albo bardzo dobra, jedynie w Zgierzu nieco gorsza. Aktualnie 23% krajowej produkcji prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Sieć nie będzie dziś przeciążona. Przez cały wieczór można bez ograniczeń korzystać z urządzeń elektrycznych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 18:00 czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Po godzinie było po wszystkim. Iga Świątek do 0 i 2 pokonała Słowaczkę Rebekę Szramkową w nagrodę, awansując do trzeciej rundy wielkoszlemowego Australian Open. W jej ślady nie poszedł Hubert Hurkacz. Niestety 4-6, 4-6 i 2-6 przegrał z niżej notowanym Serbem Miomirem Kecmanowiciem. Co gorsza, w czasie meczu utykał, co może sugerować z kolei odnowienie się kontuzji kolana, oby nie. Z kolei znów dobre informacje mamy z turnieju deblistów. Jan Zieliński i Belk Sander Gil łatwo w dwóch setach pokonali w pierwszej rundzie Hiszpana Baena i Chińczyka Bu. Z antypodów przenosimy się na Rivierę Turecką. Latem i wczesną jesienią kochaną przez naród w wersji all inclusive. Zimą szykują się tu do sezonu niektóre z naszych klubów z piłkarskiej PK Ekstraklasy, na przykład lider rozgrywek Lech Poznań. W sparingowym spotkaniu w Belek bezbramkowo zremisował z Botev Plovdiv z Bułgarii. A propos Bułgarii, to na Sofie, gdzie tuż obok stacji metra Serdika można podziwiać odkryte zaledwie kilkanaście lat temu ruiny starorzymskich zabudowań, będą zwrócone oczy kibiców Jastrzębskiego Węgla. Siatkarski mistrz Polski gra tu dziś w Lidze Mistrzów z Lewskim. Początek meczu o 19:00. To jeszcze o nie pierwszej kompromitacji UCI, czyli Międzynarodowej Federacji Kolarskiej. Postanowiła po kilku latach pauzy dopuścić do startu w torowych Mistrzostwach Europy zawodników z Rosji. Może tęgie głowy z UCI zostały przekonane, że wojska Putina nie zrzucają już bomb na głowy ukraińskich dzieci. Ręce opadają. Znów o prawdziwym sporcie w naszym serwisie po 21:00. Sprawdzam sytuację pogodową. Najchłodniejsze Zakopane, tam prawie minus 2,5 stopnia Celsjusza. Najcieplejszy w tym momencie Gdańsk z prawie 5 stopniami na plusie. Jeśli chodzi o noc, to trzeba będzie uważać na marznące mgły, które mogą osiadać na chodnikach, a także na ulicach, powodując gołoleć. Temperatura minimalna od minus 3 stopni miejscami na południu, przez około 1 stopnia w centrum do plus 3 nad morzem. Jutro w ciągu dnia będzie do 5 stopni Celsjusza, ale to tylko na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich. W centrum ma być około plus 3 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia, a najchłodniejszy ma być południowy wschód, tam około 0 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18:00. Anna Regulska realizuje tę audycję, przygotowała ją Ewa Lipowicz. Daniel Leśniewski czeka na Państwa przy telefonach. Ja nazywam się Michał Matus i będę z Państwem i całą tą ekipą do godziny 19:00. Jest 18.11. Zapraszamy do Trójki. A my już teraz połączymy się z Markiem Wałkuskim po to, żeby porozmawiać o tym, co dzieje się obecnie w Stanach Zjednoczonych. Dzieje się dużo w związku z rychłym przejęciem władzy przez nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli Donalda Trumpa, ale ciągle tym prezydentem obecnym jest jeszcze Joe Biden, który niedawno wygłosił swoje pożegnalne orędzie i o to pożegnalne orędzie na pewno będę dopytywał. Halo, halo, dzień dobry, czy się słyszymy? Witam serdecznie. Czy w tym pożegnalnym orędziu Joe Bidena znalazło się miejsce na to, czym może się pochwalić po tych latach prezydentury? No, orędzia pożegnalne są zawsze taką okazją, żeby podsumować prezydenturę. To jest nieformalna tradycja w Stanach Zjednoczonych, że odchodzący prezydent wygłasza przemówienie do narodu. To orędzie było transmitowane przez wszystkie amerykańskie stacje telewizyjne. Wydaje mi się, że Donald Trump odstąpił od tej tradycji 4 lata temu, kiedy nie chciał w sposób pokojowy przekazać władzy, no ale Biden te tradycje polityczne w Stanach Zjednoczonych przywraca. No i właśnie wczoraj w takim poważnym wystąpieniu do Amerykanów wygłoszonym z gabinetu owalnego mówił między innymi o swoich osiągnięciach, wskazał na rekordową liczbę nowych miejsc pracy, bo za jego prezydentury przybyło w Stanach Zjednoczonych 17 milionów miejsc pracy. Bezrobocie jest najniższe od dziesięcioleci. W każdym razie ten okres niskiego bezrobocia jest najdłuższy. No chyba od czasów II wojny światowej. Gigantyczne inwestycje w infrastrukturę. Kolejne projekty są w Stanach Zjednoczonych otwierane. Inwestycje w produkcję półprzewodników. Najniższa przestępczość od 50 lat. O tym wszystkim Biden mówił, stwierdził, podsumowując te swoje 4 lata, że choć Amerykanie tych osiągnięć jeszcze nie odczuwają, to ziarno, jak się wyraził, zostało zasiane i przez najbliższe lata i dziesięciolecia będą odczuwać to, co zrobił w ciągu tych 4 lat prezydentury. Natomiast mówił o tym przede wszystkim dlatego, że jest ogromny rozdźwięk pomiędzy tym, jak czuje Biden, odczuwa swoją prezydenturę, jak ocenia swoją prezydenturę Biden i jego zwolennicy, a jak postrzegają to Amerykanie, dlatego że Biden odchodzi z urzędu z poparciem na poziomie 35-37%. To jest bardzo niskie poparcie, porównywalne do tego, z jakim odchodził ze stanowiska Jimmy Carter. Także Amerykanie w większości nie podzielają oceny odchodzącego prezydenta na temat tego, czym były te 4 lata jego prezydentury. Ale też Joe Biden powiedział sporo o tym, co się może wydarzyć, przestrzegając niejako ludzi przed konsekwencjami ich wyboru Donalda Trumpa. Tak, bo to przemówienia pożegnalne to jest z jednej strony okazja do podsumowania, z drugiej strony taka refleksja prezydenta na tym, w jakim momencie, w jakiej sytuacji znajduje się ich kraj. No i Biden właśnie takie ostrzeżenie, to jest chyba to, co zostanie najbardziej zapamiętane z jego wystąpienia, takie ostrzeżenie do Amerykanów wygłosił, a przestrzegał między innymi przede wszystkim przed koncentracją władzy i wpływów i bogactwa w rękach niewielkiej grupy najbogatszych ludzi. Dziś w Ameryce tworzy się oligarchia z ekstremalnym bogactwem, potęgą i wpływami. To zagraża naszej demokracji, podstawowym prawom, wolnościom i równym szansom na sukces. Prezydent Eisenhower ostrzegał kiedyś przed władzą kompleksu militarno-przemysłowego. Po 60 latach jestem równie zaniepokojony potencjalnym powstaniem kompleksu technologiczno-przemysłowego, który może stanowić poważne zagrożenie dla naszego kraju. Tak mówił Biden w trwającym niespełna pół godziny, 20 kilka minut orędziu telewizyjnym do Amerykanów i tak jak mówiłem, te słowa ostrzeżenia przed powstającą w Stanach Zjednoczonych oligarchią zostaną chyba najbardziej zapamiętane z tego wystąpienia. Biden nie wymienił nikogo z imienia i nazwiska, no ale ci, którzy to słuchali, oczywiście widzieli w tym ostrzeżeniu, czy mieli świadomość, że było ono między innymi dotyczyło takich osób jak Elon Musk, który ma ogromne wpływy, czy będzie miał ogromne wpływy w przyszłej administracji, wydał na kampanię Bidena, Trumpa prawie $300 milionów, pomógł mu działając na Twitterze. Już wiemy, że Elon Musk będzie miał swoje biura w Białym Domu, dokładnie w budynku Eisenhower Executive Office Building, który przylega do Białego Domu, więc cały czas blisko Trumpa będzie, więc jakby o tym o tych słowach Bidena, myślę, obserwując Ilona Muska, ale także innych amerykańskich potencjalnych oligarchów będziemy prawdopodobnie pamiętać czy przypominać sobie przez najbliższe 4 lata. Z jednej strony część Ameryki żegna Joe Bidena, z drugiej strony część Ameryki wita tych, którzy będą wkrótce rządzić. To nie tylko mowa o Donaldzie Trumpie czy Elonie Musku, który tam również oficjalne funkcje przecież sprawować będzie, ale w Senacie odbyły się wysłuchania zatwierdzające kilku osób, które będą grały pierwsze skrzypce. Jak odbierane są te przesłuchania i to, co na nich padło? No to zależy przez kogo. Demokraci oczywiście bardzo krytycznie oceniają te kandydatury. Pete Hegseth, który ma zostać szefem Pentagonu, nie ma praktycznie żadnego doświadczenia w zarządzaniu tak dużą instytucją. Ma na swoim koncie oskarżenia o molestowanie seksualne, o nadużywanie alkoholu. Chociaż w czasie tych przesłuchań nie udało się demokratom jak wyeksponować tego. Mamy do czynienia na przykład z Marco Rubio, który jest trochę kandydatem establishmentu, który ma zostać sekretarzem stanu. Wczoraj jego przesłuchania się odbyły. No i on jest respektowanym politykiem antyrosyjskim, ale już można było zobaczyć, że jeśli chodzi o na przykład kwestię Ukrainy, to już zmodyfikował swoje poglądy pod Donalda Trumpa. Pam Bondi, która ma objąć szefostwo resortu sprawiedliwości, zostać prokuratorem generalnym, to było widać w czasie tego przesłuchania. Ona jest przedstawicielką tego ruchu MAGA, czyli bardzo lojalnego ruchu związanego z Donaldem Trumpem. Nawet nie była w stanie powiedzieć tego, że jeśli prezydent Trump każe jej działać nielegalnie, niezgodnie z konstytucją, to ona odmówi wykonania takiego rozkazu, także zademonstrowała swoją lojalność wobec prezydenta, przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, a nawet sugerując, że to, co robi prezydent, nie może być nielegalne, ponieważ sprawując swoją funkcję, wszystko, co robi, jest de facto zalegalizowane przez prawo. Także sporo tego rodzaju kontrowersyjnych wypowiedzi. Natomiast pamiętajmy o tym, że te przesłuchania oglądane są przez, czy śledzone są przez bardzo niewielką część Amerykanów, tych, którzy się naprawdę polityką bardzo interesują. Jeżeli popatrzymy na przykład w tej chwili na sondaże oceny Amerykanów Donalda Trumpa, to Trump ma w tej chwili najwyższe notowania kiedykolwiek, jakie kiedykolwiek miał. Kiedy 8 lat temu obejmował stanowisko prezydenta, miał 30 parę procent poparcia, teraz ponad 50%. Oczywiście to się będzie zmieniać, natomiast te przesłuchania, z którymi mamy do czynienia, w tej chwili mają stosunkowo niewielkie znaczenie i większość kandydatur, które zgłosił Donald Trump, bardzo lojalnych wobec niego urzędników czy polityków, prawdopodobnie zostanie zatwierdzona przez Senat. A na pełne przejęcie władzy przez Donalda Trumpa czekamy do 20 stycznia. To był Marek Wałkuski, pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr. Zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć, wróć do mnie. 23 minuty po 18. W Trójce teraz rozszerzamy informację, którą usłyszeli Państwo w serwisie. Chodzi o poruszającą sprawę 8-letniego Kamila, który zmarł w szpitalu w maju 2023 roku po miesiącu walki o życie. Chłopiec miał poważne oparzenia, bo ojczym posadził go na piecu węglowym i polewał wrzątkiem. Piekło chłopca trwało latami, mimo że w teorii był pod opieką instytucji, które jednak zaniedbały tę rodzinę. Prokuratura Regionalna w Gdańsku wszczęła śledztwo, by ustalić, jacy konkretnie ludzie za to odpowiadają. No i w poniedziałek dowiedzieliśmy się o umorzeniu śledztwa. To wywołało głośny sprzeciw m.in. Rzeczniczki Praw Dziecka. Dziś mamy ciąg dalszy o tym Kuba Witkowski. Najpierw była decyzja prokuratury o umorzeniu śledztwa. Potem reakcja opinii publicznej, polityków i urzędników. Wczoraj rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak w Polskim Radiu powiedziała wprost. Decyzja prokuratury o umorzeniu budzi duży niepokój i budzi również niezrozumienie. Dlatego zapowiedziała złożenie zażalenia na to umorzenie i zwołała na dziś konferencję. Musimy jasno mówić, że jeżeli dziecko potrzebuje pomocy, to tą pomoc uzyska, że ta pomoc będzie efektywna i że w końcu u nas w Polsce dzieci nie będą umierać na skutek doświadczania przemocy. Głos zabrała też siostra chłopca. Jest mi niezmiernie przykro, że tak potraktowano sprawę moich braci, a w szczególności Kamilka. Czuję złość i ból. Piotr Kucharczyk z Fundacji To Ja Dziecko imienia Kamilka Mrozka z Częstochowy, organizacji, która powstała po śmierci chłopca, potwierdził, że będzie zażalenie. Będziemy wnosić o to, żeby to śledztwo zostało wszczęte ponownie poprzez pełnomocników reprezentujących obu chłopców, bo śledztwo dotyczyło obu chłopców, dwóch braci z Częstochowy. To, co może dodatkowo budzić emocje, to fakt, że zażalenie powinno być złożone w częstochowskim sądzie, który de facto podlegał też temu śledztwu, które prokuratura umorzyła. Wynika z tego, że sąd rejonowy w Częstochowie będzie sędzią we własnej sprawie. Tak nie powinno być w państwie prawa. Dlatego będzie też wniosek o zmianę sądu. Co na to prokuratura? Jeszcze wczoraj, po zapowiedzi dzisiejszej konferencji, w oficjalnym komunikacie wskazywała, że zaangażowanie rzeczniczki to wywieranie nacisków na niezależnych śledczych. Po konferencji zmieniła jednak zdanie. Decyzja prokuratury regionalnej w Gdańsku o umorzeniu śledztwa dotyczącego podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez pracowników instytucji publicznych i pomocowych w sprawie rodziny Kamila M. zostanie przeanalizowana przez Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej. Tak czy siak, sprawa Kamilka pokazuje, że mamy systemowy problem i takich spraw jest znacznie więcej. Niestety jest bardzo wiele spraw, także rodzin, które mają nadzór kuratorski, rodzin, które podlegają już nadzorowi ze strony służb socjalnych, które nie są w należyty sposób weryfikowane. Adwokat Karolina Kulikowska-Siewruk z kancelarii Kopeć i Zaborowski. Bardzo często spotykamy się z sytuacjami, w których na przykład kuratorzy powołani do nadzoru nad rodziną, inspirowani też działaniami samej strony, w swoich notatkach piszą to, co strona chciałaby tam mieć, nie bazując na własnych obserwacjach. Na dramat takich dzieci jak dotąd niedostatecznie były też wyczulone szkoły czy policja. Zawodzili również lekarze, a między tymi instytucjami nie było wymiany informacji. Ma to zmienić obowiązująca od wakacji ustawa Lex Kamilek. Dzięki ustawie Kamilka mamy teraz możliwość wskazania konkretnej osoby odpowiedzialnej za zgłaszanie problemów. Niestety wciąż są sygnały, że urzędnicy zanim podejmą działania muszą najpierw zmierzyć się z biurokracją. A to wymaga czasu, którego doświadczające przemocy dzieci w ogóle nie mają. Sprawą zajął się Kuba Witkowski. Zapraszamy do reklamy.

To już pora na ekonomiczne podsumowanie dnia. Marcin Jagiełowicz. Stopy procentowe bez zmian. Tak postanowiła Rada Polityki Pieniężnej na pierwszym w tym roku posiedzeniu. Ceny rosną zbyt szybko, żeby Rada mogła obniżyć stopy. Komentuje główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Inflacja na razie jest powyżej celu i w kilku kolejnych miesiącach może jeszcze wzrosnąć. Perspektywy wzrostu gospodarczego są nie najgorsze, więc nie ma pośpiechu z łagodzeniem polityki pieniężnej. Piotr Bujak dodaje, że na obniżkę stóp trzeba będzie poczekać jeszcze kilka miesięcy. Nie należy się spodziewać obniżek stóp procentowych co najmniej do końca pierwszego kwartału tego roku, kiedy inflacja może jeszcze delikatnie rosnąć. Być może w drugim kwartale okno dla obniżek stóp procentowych się otworzy. Dyskusje na ten temat powinny się na poważnie rozpocząć, ale jest ryzyko, że pierwsza obniżka stóp procentowych po długiej przerwie nastąpi dopiero w drugiej połowie tego roku. Dodajmy, że lepiej od prognoz wypadły ostatnie dane GUS dotyczące inflacji, a to może oznaczać, że na jutrzejszej konferencji Adam Glapiński, tłumacząc dzisiejszą decyzję Rady, może zmienić swoje w ostatnich miesiącach bardzo jastrzębie stanowisko w sprawie łagodzenia polityki monetarnej w Polsce, czyli między wierszami zapowiedzieć zbliżające się obniżki stóp. Teraz podstawowa stopa niezmiennie wynosi 5,75%. Powstała koalicja dla gotówki. To nieformalna sieć organizacji, które sprzeciwiają się likwidacji tradycyjnych metod płatności w Polsce i chcą promować płatności pieniądzem fizycznym. Założyciele podpisali 7-punktowy manifest. Zawiera m.in. postulat, by NBP przeprowadził analizę na temat dostępności gotówki o niskich nominałach. Wśród sygnatariuszy jest m.in. Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich i prezes nowo powstałej koalicji dla gotówki. Przede wszystkim gotówka pozwala nam uniknąć inwigilacji przez rząd, korporacje, biznes, banki. Po prostu daje nam prywatność. Po drugie, gotówka daje nam wolność wyboru. Po trzecie, gotówka to również, na co zwracają bardzo konsumenci uwagę, możliwość kontrolowania wydatków. Mniej emocjonalnie wtedy podchodzimy do zakupów, mniej tych pieniędzy wydajemy, kiedy płacimy gotówką, a nie kartą. Powstanie koalicji dla gotówki ma też związek ze zmianami wprowadzanymi przez Unię Europejską, która wprowadziła limit płatności gotówkowych do 10 tysięcy euro. Zacznie on obowiązywać od 2027 roku. Na koniec serwisu sprawdzamy jeszcze giełdę i rynek walutowy. WIG20 zamknął dzień 0,3% pod kreską, a jeżeli chodzi o waluty, to za franka płacimy teraz 4,54, za euro 4,26, funt kosztuje 5 zł i 7 groszy, a dolar 4,14. Najchłodniejszym miastem w tym momencie w Polsce jest Zakopane. Ponad 3 stopnie na minusie, minus 3,1 dokładnie, 4,4 stopnia na plusie, to już wartość w helu i hel jest najcieplejszym polskim miastem. Jeśli chodzi o noc, to będzie ona zdecydowanie chłodniejsza, minus 3 stopnie Celsjusza, tylu można spodziewać się na południu Polski, około plus 1 ma być w centrum, do maksymalnie tych 3 stopni Celsjusza na plusie nad morzem. Uwaga na marznące mgły i opady deszczu. Będzie się to działo w ciągu nocy, a także jutro w ciągu dnia. Chociaż jeśli chodzi o ten jutrzejszy dzień, to temperatura przeważnie jednak przekraczać będzie 0. Około plus 3 stopni ma być w centrum w najcieplejszym momencie dnia, a około plus 5 na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich. Za 25 minut będzie godzina 19, a w Trójce za kilka chwil reportaż, który poświęcony będzie rowerowym kurierom rozwożącym jedzenie po polskich miastach. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Heroes go down. They go down fast. So don't expect any time to equivocate the past. When heroes go down, so don't expect any slow, careful, settle in the plane. I heard you say you look out for the feet of clay, that someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment. When heroes go down, men or women reveal, you can't expect any kind of mercy. For the feet of clay, then someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment. When heroes go down, man or woman reveal, do you show any kind of mercy on the battlefield? When heroes go down, when heroes go down, go down. Do godziny 19 zostało jeszcze 19 minut. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Czy można uzależnić się od torby kuriera na plecach i kilkuset godzin na rowerze każdego miesiąca? Czy można jednocześnie i kochać, i nienawidzić? Narzekać i cieszyć się swobodą, jaką daje praca kuriera. Jestem uzależniona od tej roboty. Mam 22 lata, a czuję się, jakbym miał 30-40, mówi Franc, bohater reportażu Antoniego Rokickiego, i na swoim rowerze jedzie dalej. Bo z taką pracą trudno się rozstać. Przyzwyczailiśmy się, że są, przywożą zamawiane jedzenie, ale też listy i dokumenty. Podsłuchajmy, jak naprawdę wygląda ich życie. Zapraszam na reportaż Zostaw to pod drzwiami Antoniego Rokickiego. Dzień dobry, proszę. Właśnie rozdzwonić nawet nie wychylają, a jakby byłaby skontaktowa, to byśmy musieli odejść i tam ktoś by tylko wystawił rękę, by była ręka i zamknięte drzwi. I to by tak wyglądało. O, teraz mamy ruch normalny, o, ale na razie tutaj nic nie wpada i być może będziemy musieli trochę jednak podjechać tam przynajmniej do Ronda Daszyńskiego, żeby cokolwiek wpadło. Jest to pierwsza jazda, ja już jestem trochę spocony. Naprawdę? A ja w ogóle się jeszcze nie spociłam, no ci trochę, dopiero się rozgrzałam, jakby to można, chociaż jeszcze chyba nie w sumie. Zdejmuję czapkę. Dobrze. Tylko za 9 zł, więc jest mało. Zresztą to zamówienie też było za 9, tam 50, jakoś tak. No dobra, teraz jedziemy pod odbiór. To jest dźwięk wchodzenia zamówienia, aczkolwiek to jest taki świąteczny, który ja zostawiłam, bo jakbym zmieniła na obecny, to by już tego nie można było wrócić. I on mi tak został, bo to są takie dzwoneczki, takie świąteczne. To jest nazwa restauracji, za 5 minut odbiór, no i tu jest adres odbioru i tu adres dostawy. 2,6 km trasa, tak. I kwota 10,32. Widzisz, do kogo jedziesz? Co to za klient? Nie, obecnie nie. Gdybym to zaakceptowała, to wtedy będę widzieć imię i pierwsza litera nazwiska. Dopiero potem, jak już odhaczę odbiór, to wtedy dopiero się wyświetlają wszystkie dane. Dzień Zdjęcie zrobione. Tak, zdjęcie zrobione, czekaj, jeszcze sprawdzę. Czy dobrze, blok? Tak, znaczy nie, blok to dobrze ten, ale czasem właśnie ktoś nie chce mieć kontaktu i jakby czeka, aż w ogóle kurier pójdzie, albo go nie ma w ogóle w domu i wiesz, i wtedy dopiero potem przyjdzie i sobie robi bezkontaktową, ale nie masz tej pewności jednak. Jak ktoś tam odbierze, no to już od razu wiesz na 100%, tak, że to jednak dobrze była zrobiona ta dostawa, nie? A z tymi bezkontaktowymi to jest tak, że to nie wiadomo. Jak się zaczęła pandemia, tak, i jako instruktor fitness to nas zamknęli i musiałam mieć jakąś, znaczy nie musiałam, ale chciałam mieć jakąś inną pracę i w tamtym momencie to niewiele było opcji, które wchodziły w grę, no bo biura były zamknięte, firmy były zamknięte, już od dawna jeździłam rowerem, no to chciałam też mieć jakąś pracę, która to wykorzystuje, właśnie tą jazdę rowerem. No i jeszcze trzecia kwestia była taka, że jako instruktor fitness to potrzebuję trzymać formę. Mój sposób właśnie na to, żeby nie siedzieć w domu i żeby się dalej ruszać, no i żebyście mi za to zapłacili. I am from Azerbaijan, Baku. My first time abroad, I came. Przyjechałem z Azerbejdżanu, z Baku. To mój pierwszy pobyt za granicą. Pracuję jako kurier i zarabiam dobre pieniądze. Jestem w stanie się utrzymać. Go to university. I can live for myself. It is very easy for my living. Cieszę się, że mogę pracować i chodzić na uniwersytet. Good money for myself. I stay with Azerbaijan friends at home. Mieszkam tutaj ze znajomymi z Azerbejdżanu. Pracuję 8-10 godzin i zarabiam od 150 do 200 zł dziennie. Więcej zarabiamy jesienią i zimą. Pamiętam, że w styczniu pracowałem po 11-12 godzin, ale zdarzało się jeszcze dłużej. I worked in winter 11-12 and more hours. Do you know some Polish words or no? A little. Only dzień dobry, dziękuję, do widzenia, and 1, 2, 3, 4, not more. No ja skończyłam marketing zarządzanie na UW, tytuł magistra, tak, i byłam menadżerem marketingu w jednej sieci klubu fitness, potem prowadziłam jeszcze ich sklep internetowy, miałam swój klub fitness. Ja jestem generalnie bardzo oszczędna, mam oszczędności, więc mogłabym też pracować na etacie, gdybym chciała. Ponieważ u nas w fitnessie to nie za bardzo podwyższyli stawki, nawet jak tutaj była inflacja, to ja się nawet zastanawiałam, czy nie zrezygnować z zajęć fitness i nie jeździć na pełny etat. To jest na tę Karolkową 7, to tam, gdzie byliśmy. Dobra, to co to za jedzenie? Pizza. Pizza. Pizza, no. Capricciosa Classica. Praca, praca, praca. Mam niby 22 lata za niecały miesiąc, ale czuję się, jakbym miał ze 30-40. Pracuję za dwóch albo nawet za czterech. Nie raz, nie dwa, ale pieniądze, no to zdarzało się też ładno. Ale teraz czuję, że to jest no bardzo mało. Za około 300 godzin pracy w miesiącu. 150 zł dziennie można zarobić? Sądzę, że tak, ale ja zarabiam trochę więcej. Za 150 zł to bym się nie chciało ruszać. Jestem uzależniony od pogody, od szczęścia, a też od ludzi. To zależy, jak też jeżdżę, już jestem doświadczony, bo mam motorower około 2 miesięcy. Po dwóch tygodniach już jeździłem jak zawodowiec. 5 zł na piwku, dostałem drugiego piątala do łapy, jak się to mówi. I to tak naprawdę daje kopa takiego. Jak długo jest pan już kurierem? Ile pan godzin pracuje dziennie? Około 10 godzin. Przeszło, no były 2 lata z miesiąc temu. Tak, pasja ogromna. Ja zrobiłem 7 tysięcy zamówień. A 7 tysięcy. Dzień dobry. Chcę pani 1,5. Dziękujemy. Do widzenia. Kiedyś, jak byliśmy zatrudniani na umowę zlecenie, to też dawało taką barierę dla pracodawcy. Każde zatrudnienie pracownika, no to była jakaś księgowość, tak? A obecnie jesteśmy zatrudnieni przez tak zwanego partnera i oni w tym momencie nie mają żadnych kosztów tak naprawdę, no bo wystawiają fakturę tylko partnerowi za te usługi i tyle, tak? A mogą w tym momencie zatrudniać ile wlezie. Obecnie to jest tak, że większość faktycznie kurierów jest właśnie ze wschodu. Nie mówią po polsku. Miałam też ostatnio taką śmieszną sytuację, że znaczy w zasadzie miałam kilka takich sytuacji, ponieważ no jesteśmy już w tym momencie nielicznymi kurierami, którzy mówią po polsku. I miałam dostawę i pan właśnie przychodzę i ten pan mówi: o, jaka miła niespodzianka. No, że wreszcie ktoś mówi po polsku. No naprawdę. To były takie sytuacje. Mamy takiego jednego vlogera kurierowego, Michał Górka. www.youtube.com, kanał Michała Górki. Zapraszam Was, zwłaszcza wszyscy ludzie z Pakistanu, Tadżykistanu, Kirgistanu, Kazachstanu, do Bydgoszczy, tam jest potencjał. I do Rzeszowa, a Warszawę opuśćcie, znajdźcie sobie inne miasto, proszę, błagam. Podobno nawet we Wrocławiu nie jest tak źle z tym nadmiarem zagranicznych ludzi. A zaraz, a po co ja tędy jadę? W komentarzach widziałam, znaczy, że ludzie po prostu właśnie mają takie postrzeganie, no, zawód dla, nie wiem, no, dla motłochu, nie wiem, dla takich nizin społecznych. Znalazłem taki wpis. Przeczytasz, proszę? Mhm. Też się cholernie wstydziłam, jak robiłam jako kurier rowerowy. Wydawało mi się, że ci pokazują palcem na mnie i mówią: mama, zobacz, przegryw na rowerze. A matka straszy, że też tak skończą, jeśli nie będą się uczyć. Na szczęście te czasy mam już za sobą. Najbardziej wstydziłam się pierwszy raz wyjechać z tą torbą na miasto. Teraz robię jako ktoś na umowie o pracę. Praca biurowa. Były czasy, kiedy się zarabiało ponad 10 tysięcy na rękę miesięcznie. 15.07. Długo będziemy czekali na odbiór? Nie mam pojęcia. 4.99. 15.14. Odjeżdżamy. Czyli jakieś 7 minut to nam zajęło. Dostawy 7,6 km, 28 zł 11 groszy zrobiliśmy. Czyli godzinowo wychodzi około 12-14 zł na rękę. Teraz w niedzielę. Tak. No tak, tak to wychodzi właśnie, dokładnie. A kiedyś było 40, bo wpadało po prostu jedna za drugą, a za każdą dostawę było 12-13 zł, tak? No i się robiło tak średnio 3,5 dostawy na godzinę. Chciałby pan zmienić pracę? Gdybym miał priorytet, żeby żyć z jakąś osobą, no to tak. Ale tak sam z siebie, no to nie. Ja jestem uzależniony od tej pracy, bo nie wiem, po prostu mnie to fascynuje, że ja nie mam nikogo dawać zasuwać tutaj, ale może kogoś takiego bym potrzebował. Praca od 7 do 15 byłaby w sam raz. A ja pracuję od 12 do 21. Staram się odpoczywać od około 21, idę na pizzę. Do 2 w nocy mam czas. Rok ma 365 dni, no to ja pracuję około 360. Ta praca mi bardzo odebrała znajomych i czas, ale chciałbym coś zmienić, ale to nie jest takie proste. Wiedziałem, że to ciężka praca, ale mogłem się przekonać na własnej skórze, jak bardzo. Dla mnie ona nie jest ciężka, ją bardzo lubię naprawdę i to, dla mnie to jest ogólnie przyjemność. Przyjemność by była dużo większa, gdyby jednak wpadały zamówienia i stawki były wyższe. Zaraz musisz ruszać do kolejnej pracy. Właśnie 16.40, no to tak nie zatrzymuję. No. Dzięki serdeczne w takim razie. No. Dzięki, szerokiej drogi. I pojechała. To był reportaż zatytułowany Zostaw to pod drzwiami Antoniego Rokickiego ze studia reportażu Polskiego Radia.